mondasz? Nem, az üzenét a most szürkülni. Majd nézem az üzenéket, még sem viszont. Ki lesz a részben most? Holnap kipogom. Ki lesz? Mindent kiszoktam. Parézni. Félsz, hogy jönnek az őzikék? Hát jönnek hát. Ám jönnek. Több is kezd parézni. Csavar fel az útba, ha bementék. Hát ott van. Látod magammal. Bejön. Őzikéket. Ha igen nem láthatsz őzikéket, csak innen lehet látni őzikéket. Jó, nem jönnem be innen, hogy Attila, halló! Én vagyok a... Nem, maga. Nem, hát. Thank you. siinä. A másodiknek van fönt ilyen vakvédője, a másodnak nincs. Az a különbséget a kettőt? Ez a különbség. Ez a... Mit? Egyik a bót, a másik nem a bót. Hát tudom, hogy egyik a bót, a másik nem a bót, csak melyik egyik. Na, állj már le, bamba jóttál! Ha nincsen fönt, meg itt rász, az lesz a bóti. Másfajta, más íz. Mi eddig is tudtam, hogy más. Na jó, most akkor az ugyan. Ennek van kalászat, nem van kozzóját, milyen jövök, hogy nekik sem áll. A más elég nincs a kozzóját. Tiszta hív. Konzultás, így van. Igen, nem láttam őket. Nem láttam őket. Megtudtam meg. Csak sötétetem alasznak, úgy jött az alasz. Talán de a vizet, hogy soha. Jó van-e? Jól vagy? Jó. Ja. Mi baj a volna? Jól vagy? Szerintem nem válaszol. Nem hallja biztosan. Ha? Nem így majd hallja. De olyan hangos a televízió, hogy én se hallanám. Hát mondjam, hogy mutatnak horosztával. Hogy jó vagy, ha beteg? Nem, nagyon a 2000 orvosom, de nagyon foladozik. Foladozik? Azt mondja, hogy foladozik. Még valami legyen. Jó, attól, hogy kiokosítottak fel, hogy kora reggel meg kell, este be kell kapnám az orvosság. Kicsoda, hát kicsoda, na. Tessék, hogy ilyen nyilván bambol. Nem tudom, hogy nekik kapja a szemek. De azt mondják, jó holnap a fölötte. Hát az kis dolgok. Hát, ha nem bírom, ugyan. A lényeg. Jó volt, még a 9 órát kibekartott. Nem bírt fel. Tovább az. Whoa! Ha, ha, ha.